अगर ये लोग तुम्हारे साथ निकल खड़े होते तो सिवाय फसाद फैलाने के तुम्हारे दरमियान कोई और इजाफा न करते और तुम्हारे लिए फितना पैदा करने की कोशिश में तुम्हारी सफों के दरमियान दौड़े दौड़े फिरते। और खुद तुम्हारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके मतलब की बातें खूब सुनते हैं, और अल्लाह इन जालिमों को अच्छी तरह जानता है।